Vijf uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Demissionair minister Jesselgus van Justitie is kandidaat voor het leiderschap van de VVD. Ze zegt in de Telegraaf dat ze klaarstaat om Nederland nog sterker en weerbaarder te maken. Ook zegt ze klaar te zijn voor het premierschap als de VVD de grootste wordt bij de verkiezingen in november. Prominenten als Edith Schippers en Sophie Hermans lieten eerder al weten niet beschikbaar te zijn. Het Europees Parlement stemt vandaag over de natuurherstelwet van eurocommissaris Frans Timmermans. Het is nog niet duidelijk of de al afgezwakte wet er komt of niet. De commissie die wil dat er in 2030 op 30% van de natuur in de EU herstelmaatregelen worden genomen. In 2050 zou er voor 90% van natuurgebieden in slechte staat zo'n herstelplan moeten zijn. Ook moet de biodiversiteit worden vergroot, de waterkwaliteit verbeterd en moet het groener worden in de steden. En alle lidstaten die moeten op basis van de wet een eigen nationaal herstelplan maken. In Frankrijk wordt al dagen gezocht naar de 2-jarige Emile. De peuter verdween zaterdag spoorloos toen hij bij zijn opa en oma was in een gehucht in de Franse Alpen. Alle 25 inwoners zijn verhoord en 800 mensen zoeken al dagen naar Emile, tot nu toe zonder resultaat. Vandaag wordt er verder gezocht. En de wolf die zondag in het Drentse Wapse is doodgeschoten was een jong mannetje. Dat is gebleken uit de sectie door de Universiteit Utrecht. De wolf beet een schapenboer die het beest probeerde weg te jagen omdat het zijn schapen aanviel. De jonge wolf kon niet ontsnappen uit het omheinde weiland. Na overleg besloot de burgemeester het beest af te laten schieten. Dat stuitte op veel onbegrip. Het weer nog. De buien die trekken weg naar Duitsland. Overdag eerst bewolkt en af en toe een bui. Later meer zon en 20 tot 25 graden. Op donderdag meer buien, maar ook ruimte voor de zon. En aan de temperatuur verandert dan weinig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, vandaag dag 2 van de NAVO-top in Litouwen. Hoog op de agenda Oekraïne en de NAVO. Zowel NAVO-chef Stoltenberg als demissionair premier Rutte waren duidelijk op de vraag of Oekraïne NAVO-lid kan worden. Wat we in ieder geval gaan besluiten is mijn verwachting is dat we Oekraïne qua standaard op een niveau voor de NAVO gaan brengen. Dat die raad er komt Oekraïne-NAVO. Dat het toetredingsproces versneld wordt door een belangrijke tussenstap te schrappen. En dan komt natuurlijk altijd de vraag, wanneer gebeurt het dan? Dat is nu niet te overzien. Dat is echt iets wat je pas in de toekomst kunt bekijken. Maar pas na de oorlog. Sowieso. Vroeg. Met Stefan Kondur. Goed dat je luistert naar Vroeg van woensdag 12 juli 2023. Vandaag gaat de NAVO-top in Vilnius, Litouwen weer verder. Verschillende wereldleiders van Biden tot Rutte overleggen over de toekomst en het beleid van die NAVO. Vanzelfsprekend komt Oekraïne ook ter sprake en in wat door sommigen de belangrijkste NAVO-top ooit wordt genoemd. Hoe zit het met het perspectief op toetreding van de Oekraïne? Wat zijn de belangrijkste afspraken die er gemaakt zijn? En wat kunnen we vandaag nog verwachten? Dat bespreek ik met onze Oekraïne-watcher, onze man die ons altijd kan bijpraten over de oorlog in Oekraïne en ook over deze NAVO-top, Robert van der Noorda, vaste duider. Goedemorgen. Goedemorgen. Een keertje niet bij ons in de studio, maar wel in ieder geval op afstand. Fijn dat je er bent deze ochtend. De belangrijkste NAVO-top ooit, zo wordt deze NAVO-top genoemd. Deel jij dat ook? Misschien ja en nee. Leg uit. Je ziet heel veel teleurstelling bij Zelensky, maar ook bij. Ik heb een beetje reacties te kijken gisteren. Als je ziet hoeveel Oekraïners teleurgesteld zijn dat er niet concreet iets gezegd wordt over dat NATO-lidmaatschap. Mm-hmm. Ja, dat werpt dan toch in die zin wel een soort van schaduw op deze bijeenkomst. En ik denk wel dat het vreselijk complex is, overigens. Ja, maar dat maakt zegt, van, het misschien maar lid. Niet de belangrijkste NAVO-top is meteen. Ja, ik vraag me dat af. Kijk, het is ergens wel historisch. Ik bedoel, het was natuurlijk eigenlijk een soort half overbodige organisatie voor jarenlang. Toen heeft het weer toen waren er weer wat verse wind doorheen toen Rusland die Krim annexeerde en die oorlog in het oosten van Oekraïne begon. Maar eigenlijk is het pas echt weer helemaal terug van weg geweest sinds die oorlog startte. Dus daarvoor was het natuurlijk eigenlijk bijna een soort papieren tijger. Dus voor NATO is Poetin. Ik zag al grapjes langskomen met van... Dat is eigenlijk uit het... gewoon verantwoordelijk voor hoe de NAVO nu weer wordt. Nu zullen sommige luisteraars ook denken, ja, alweer een NAVO-top. En alweer wordt er ook geroepen hoe belangrijk die NAVO-top is. Kan je schetsen en kort graag waarom vandaag echt anders is dan die andere NAVO-toppen die we tot nu toe gehad hebben? Ja, dat is heel simpel. Je zit natuurlijk midden in die oorlog met Oekraïne. En daar is er is gisteren een soort samenvatting gepubliceerd. Daar zijn ze wel heel duidelijk in. Van de grootste bedreiging in Europa op dit moment, waar NATO mee te maken heeft, is gewoon Rusland als agressor. Ja, en daarom is deze NAVO-top zo belangrijk. Die top wordt gehouden in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Land dat al lang waarschuwt voor Rusland, ook al voor die oorlog in Oekraïne. En het ligt op steenworp afstand van de grens met Wit-Rusland, belangrijke bondgenoot van Rusland. Het is dus een plek met veel betekenis waar die top wordt gehouden. Ja, dat kon niet. Ergens kon dat niet een betere plek zijn, inderdaad. Ja. Dat was wel bijzonder, want toen die oorlog begon, moest ik een presentatie geven in Vilnius, in Litouwen. We hadden een project gedaan samen met die Baltic Elves. Dat is ook een club die vecht tegen die propaganda. Mm-hmm. En die dag voor die oorlog zat ik nog met iemand van Litouwse Defensie aan tafel. En die zei van, doe me een lol. En als je nou weer teruggaat naar Nederland, naar West-Europa, dan moet je ze gewoon een keer uitleggen wat een dreiging dat is, dat Rusland. Hij zegt, die oorlog gaat beginnen. Nou, we gingen naar bed en die oorlog start. Dus ik bedoel, die lui die lopen dat al, 20 jaar te roepen dat het een enorm probleem is. Nou, die hadden wel gelijk. Ja. Dus in die zin, ik kon het niet beter gekozen worden, deze locatie. Nee, zeker. En jij kent ook mensen die daar zitten op dit moment in die stad, in Vilnius, in Litouwen. Wat zeggen zij over de beveiliging daar? Want alle grote wereldleiders, of in ieder geval een groot aantal daarvan, zijn daar aanwezig. Die stad lijkt mij een fort op dit moment. Ja, dat is wel vrij extreem, inderdaad. Op dit moment staan allerlei Patriot-raketsystemen die dat luchtruim moeten beschermen. Systemen die drones kunnen blokken. Volgens mij hebben ze iets meer dan 1000 man aan militairen van NATO daar neergezet. En ik denk dat de hele politiemacht van Litouwen ongeveer aan de slag is daar zo. Dus ik denk niet dat er een plek meer bewaakt is op de planeet ongeveer dan Vilnius op dit moment. We gaan erover praten, Robert van den Noorden, onderzoeksjournalist. Deze ochtend mijn gast in Vroeg. We hebben het over de NAVO-top. Veel ontwikkelingen daar al omheen. We zullen ze langzaam allemaal langs gaan lopen deze ochtend en ook kijken wat we nog kunnen verwachten vandaag op dag 2 van die NAVO-top. Zet je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, er wordt een hoop besproken op die NAVO-top. We gaan alles proberen een beetje door te nemen. Al eerder misschien ook wel belangrijkste nieuwe landen die toetreden tot de NAVO. Na Finland is nu ook Zweden lid van het bondgenootschap. Oekraïne zou ook maar al te graag lid willen worden. Alleen zijn de NAVO-leden het er nog niet over eens of dat het gaat gebeuren. Daar is volgens mij wel steeds meer consensus over, maar wanneer nog niet. En in ieder geval niet zolang het land in oorlog is. Kan je uitleggen waarom NAVO-landen dat niet willen? Je hebt het beroemde artikel 5. Dus op het moment dat een land aangevallen wordt, je bent lid, op het moment dat je een land aangevallen wordt, dan moet NATO ingrijpen. Dus in theorie, stel dat je dat nu lid zou maken, Oekraïne, dan moet je eigenlijk volledig de aanval op Rusland doen. Dus dan zou je ze moeten helpen die Russen eruit gooien. En dat zou hetzelfde zijn als het verklaren van een derde wereldoorlog ongeveer. Dus dat durft men natuurlijk niet aan. Nee, het is een belangrijke NAVO-top. Dat vond Zelensky ook lange tijd. Nu blijkt toch dat Oekraïne nog niet zo makkelijk lid wordt van die NATO of van die NAVO dan hij gehoopt had, als hij gehoopt had. Hij noemt het dan ook wel absurd dat het land nog geen NAVO-lidmaatschap krijgt. Is dat een slimme zet of overspeelt hij ook een beetje zijn hand daarmee? Nee, ik denk dat hij wel gelijk heeft. We hebben die hele beroemde die NAVO-summit in 2008. Daar was Merkel natuurlijk vrij hard van, ze gaan geen lid worden. Maar ook met een groot vraagteken of dat überhaupt ooit ging gebeuren. Ja, en ik bedoel, dat is wel iets wat je vooral sinds het start van die oorlog continu ziet. Van jongens, als we nou dat toen toch gedaan hadden. We hadden gewoon geluisterd naar van dit is een dreiging en een probleem. En we hadden gewoon... Kijk, het gaat veel verder dan alleen maar een oorlog in Oekraïne. Kijk, het is natuurlijk een enorm vraagteken wat Rusland verder gaat doen. Mm-hmm. Ik bedoel, ze hebben in het verleden ook Georgië al aangevallen. Ze hebben natuurlijk Oekraïne... aangevallen. Er is niet gezegd dat dat niet verder gaat. Voor hetzelfde geld is Moldavië de volgende. Dus in die zin ben ik het wel eens met een hoop mensen. Het is natuurlijk een ongelooflijke dreiging. En als ze toen de tijd in 2008 gewoon gezorgd hadden als ze lid waren geweest, dan hadden we hier waarschijnlijk niet gestaan. Mm-hmm. Dus jij zegt eigenlijk, we moeten veel makkelijker landen toelaten tot die NAVO. Ja, kijk, in principe hebben ze een open deuren beleid. En dat houdt in dat als jij als land ergens in de buurt van NATO lid wil worden, dan kan je dat opgeven dat je dat wilt. Nou, dat hebben ze hebben wel degelijk aangegeven dat ze ook inderdaad lid willen worden, maar dat is eigenlijk altijd genegeerd. Mm-hmm. En nu is het op een punt gekomen dat de NATO zegt, ja, nu even niet, want jullie zijn nu in oorlog. En dat is ongemakkelijk eigenlijk. Ja, goed, kijk, Zelensky ging er toch heen in de hoop van wat gaat men nou concreet een pad neergeven waarop we lid kunnen worden. Het bijzondere was wel overigens dat die Duitse minister van Defensie, Pistorius, die was op tv en die zei van het moet echt, als de oorlog stopt, dan kunnen ze meteen lid gemaakt worden. Dus die was daar iets in concreter. Dat heb ik gisteren niet gezien. Dat men dat zo staalhard... Ik denk wel dat er consensus is. Ik denk niet dat er... Ja, misschien dat Hongarije nog wat zou gaan piepen. Maar ik denk wel dat alle NATO-landen erover eens zijn dat Oekraïne eigenlijk beter lid zou kunnen zijn voor de gehele veiligheid van Europa. Het heeft niet alleen met Oekraïne te maken. Ja, zou dat lidmaatschap ook niet iets betekenen voor het verloop van de oorlog? Rusland kan nu... Ik kan me voorstellen dat Rusland denkt, ja, zolang jullie... Oké, dus we weten nu, zolang wij in oorlog met jullie zijn, zijn jullie in ieder geval geen lid van de NAVO nog. Ja, dat is inderdaad een heel eng signaal. Inderdaad, spijker op de kop wat je hier zegt. Bedoel, het is ook een signaal naar Rusland. Zo van, zolang we nog bezig blijven en je hoeft maar ergens een conflictje te hebben. Ik bedoel, dat zo'n conflict als al vanaf 2014 aan de gang is in Donetsk en Lugansk. Waar je natuurlijk gewoon een soort bevroren conflict, maar met vechten, zou ik het bijna noemen. Mm-hmm. Zolang dat er is, kan je eigenlijk al geen lid worden. Dus in die zin is het van, zolang Rusland maar blijft irriteren daar, al is het maar klein, kan je helemaal niks. Nee. En stel, Oekraïne wordt wel lid van de NAVO. Zou je, denk je, dan echt een verandering zien in de opstelling van Rusland in die oorlog met Oekraïne? Ik denk dat je niet anders kan. Sta met je rug tegen de muur. Op het moment dat je dan iets doet, ja, dan trigger je wel die oorlog. Dus in die zin, daarom is dat... Ja, ik denk wel dat... Ja, is het moeilijk inschatten, maar... De kans dat Rusland dan alsnog gaat aanvallen of iets gaat doen uiteindelijk. Mm-hmm. Kijk, dus het is natuurlijk in theorie mogelijk dat op een gegeven moment is... Als men Oekraïne blijft helpen, dan is op een gegeven moment Rusland gewoon uitgeput. En dan stopt het een keer of er gebeurt toch iets waardoor Poetin weg is. En die oorlog stopt. Ik wil niet zeggen dat die dreiging dan voor altijd weg is. Als er op een gegeven moment weer een leider in Rusland opstaat die denkt van we gaan leuk weer verder waar we gebleven zijn. Ja. Ja, dan is die dreiging er weer. Ja. Maar op het moment dat je dan zo'n alliantie van landen hebt en je gooit een bom op een land en NATO start een oorlog tegen je. En dat is natuurlijk nu weer aan het opbouwen. Ja, dan heb je wel een serieus probleem. Ik denk dat men dan toch nog wel even drie keer nadenkt voordat men zoiets doet. Dan kan je ook zeggen, in hoeverre is die NAVO nog niet betrokken bij de oorlog? Veel landen, veel NAVO-leden geven wapens, voertuigen, misschien wel vliegtuigen op een gegeven moment om Oekraïne te helpen. Wat is nog het verschil tussen een lidmaatschap en de hulp die op dit moment al wordt gegeven? Ja goed, op dit moment, Amerika zegt full stop en dat zeggen alle NATO-landen en terecht. Wat zeggen ze, wat betekent dat? Ze mogen eigenlijk wel spullen leveren, maar niet mensen. Hm. Dus op het moment dat jij echt soldaten gaat leveren, ja, dan ben je gewoon actief aan het meevechten. En dan zou je wel een soort derde wereldoorlog kunnen veroorzaken. Dus daar wil men gewoon echt niet aan. Het is natuurlijk ergens een heel bijzondere situatie vanaf het begin van die oorlog. Eerst heeft men eens aangekeken wat gebeurt er nou. Nou, het lukte Rusland niet om Kiev in te nemen. Daar waren ze heel dichtbij op dat moment. Als ze dat gelukt had, Dan was die Zelensky waarschijnlijk gevangen genomen. Dan hadden ze het centrum van de macht gehad. Dan was Oekraïne effectief een onderdeel, echt geannexeerd geweest door Rusland. Je gaat vanuit andere stukjes delen van Oekraïne die dan niet in handen zijn, ga je zo'n land niet besturen. Nou, dat lukte Rusland niet. Vervolgens komt dat heel langzaam op gang. Ik zag gisteren alweer die grap langskomen dat Duitsland begon ooit met van, ja, we gaan helpen, dan gaan we 5000 helmen sturen. Ja, daar heb je, dat is leuk ergens, maar daar heb je natuurlijk niet zo heel veel aan. En dat is heel langzaam op gang gekomen. En elke keer bij elk wapen is het weer van, escaleren we de boel niet te veel. HIMARS, nee, die kunnen we niet sturen, want dan wordt het meteen Derde Wereldoorlog. Tanks kunnen we niet sturen. En dan nu zitten we in de F-16 discussie. Uiteindelijk wordt het dan toch allemaal wel geleverd. Maar dat gaat natuurlijk uiteindelijk vrij langzaam. Ja, goed. Dus wapenleveranties, daar gaan veel landen in mee. NAVO-lidmaatschap, dat is voor veel landen op dit moment nog niet bespreekbaar, omdat het land nog in oorlog is. Die NAVO wordt aan de andere kant door die oorlog in Rusland wel, of de oorlog in Oekraïne door Rusland wel, uitgebreid. Eerder werd Finland al lid. Nu is toch ook Zweden lid geworden. Turkije staakt het verzet. Ja, niet lid geworden. Turkije heeft gezegd dat ze niet in de weg staan om dat te verzorgen. Dus okay. Ze zijn niet lid. Maar het lijkt er inderdaad op alsof er niets in de weg staat dat ze daadwerkelijk lid worden. Maar dat zal nog wel even een aantal weken of maanden duren voordat dat helemaal geratificeerd wordt. Goed dat je me verbetert. Zweden is about to lid worden. Is er een reactie van het Kremlin al op die toetreding van Zweden? Een mogelijke toetreding van Zweden? Ja, je zag die Peskov reageren. Zo van, we reageren hetzelfde op het lidmaatschap van Zweden als dat we reageerden op het lidmaatschap van Finland. Maar daar gebeurde eigenlijk niet echt wat. Dus hij zegt eigenlijk dat er ongeveer geen reactie was. Poetin zei zelfs op een gegeven moment dat vond hij niet zo'n punt. Maar ik denk dat men dat het enorm pijn doet. Dat je zo'n uitbreiding hebt. Want dat betekent dat het hele Noord-Europese deel met Finland, Zweden, ja, is één groot front nu van NATO naast Rusland. Dus dat zullen ze niet heel leuk vinden. Nee, en dat is ook een belangrijke. De OC is dan eigenlijk ook helemaal gecoverd, hè, door de NAVO. Exact. En routes daar langs door de smeltende poolkappen worden ook steeds interessanter. Ja, dan de logistiek is dat een enorm interessant iets aan het worden, alleen maar door dat wegsmelten, inderdaad. Kijk, en dus, ik bedoel, Rusland had echt wel een enorm forse basis. Heel veel troepen aan die Finse grenzen. Ik ben even die naam van die basis kwijt. Maar je zag op een gegeven moment in die oorlog, was wel een interessant puntje, dat ze heel veel troepen uit die basis weghaalden. Die werden allemaal richting Oekraïne gestuurd. En toen zei men ook al van, ja, weet je, als je zo'n grote basis op de rand van Europees gebied gaat weghalen. Mm-hmm. Ja, in hoeverre is die NATO dan daadwerkelijk een dreiging? Ja, niet, denk ik. Ik bedoel, ik heb in het verleden echt veel Russen daarover gesproken. En een heleboel hebben zoiets van, ja, maar NATO is een defensieve alliantie. Dat betekent, jij reageert alleen maar op het moment dat jij aangevallen wordt. Het is heel droevig hoeveel mensen, ook in Nederland overigens, beweren dat een soort, ja, agressieve club is en dat waar we die hele oorlog in Oekraïne überhaupt veroorzaakt is door die NATO. Dan zit ik in het omgekeerde kamp. En dat is met name omdat ik ook vanuit hier dat Russisch perspectief van heel veel experts gehoord heb van het is helemaal geen dreiging voor Rusland. Rusland was zelfs bezig tussen 98 en 2000 met dat lidmaatschap en dat was heel ver gevorderd. En toen kwam Poetin aan de macht en dat is vrij agressief. Is die club ontbonden en alle materialen zijn vernietigd. Dus als hij dat toen niet gedaan had, toen vond hij waarschijnlijk al dat dat in de weg stond van bepaalde zaken. Had er toen absoluut geen interesse in. Ja. Terug even wil ik nog naar Oekraïne. Want er is wel een andere manier voor Oekraïne om deel te zijn van die NAVO. Het zij niet formeel. En dat is via een speciale NAVO-Oekraïne-raad. We hoorden demissionair premier Rutte net aan de kop van deze uitzending aan het begin ook zeggen. Wat is die NAVO-Oekraïne-raad precies? Eigenlijk is dat het is ergens een soort verkapt lidmaatschap. Het enige is dat ze hebben dat artikel 5 eruit gesloopt. Dus dat houdt in Dat je, ze gaan geen, er gaat geen NATO-lid troepen leveren. Maar de facto is het ergens wel een NATO-land. Dat betekent dat je allerlei veiligheidsgaranties kan gaan afspreken. En dat houdt in dat je dus onder andere wapens kan gaan leveren. Kan helpen met logistiek, met intel, et cetera. Ja. Dus op die manier wordt er al toch een klein beetje de eerste stappen genomen naar een lidmaatschap. Heb je het idee dat die NAVO-Oekraïne-raad ook echt iets kan bereiken? Ja, zeker wel. Maar dat is allemaal nog niet zo heel erg makkelijk, hè? Kijk, dat heeft natuurlijk jarenlang is het een soort slapende organisatie geweest. Iedereen dacht van, nou goed, het bestaat nog. Het is een soort papieren tijger. Maar we hebben na de Tweede Wereldoorlog zo'n dreiging niet meer. Ergens ontzettend droevig natuurlijk dat men dat Rusland gevaar gewoon niet ingezien heeft. Maar, of zelfs, denk ik, eerder op sommige vlakken gewoon genegeerd heeft. Ik bedoel, als we terugkijken naar wat Rusland gedaan heeft, dat Syrië is op een verschrikkelijke manier is dat helemaal plat gebombardeerd. En er wordt nog steeds gevochten door die Russen. We hebben Georgië gezien, waar notabene nog een Nederlander op straat om het leven kwam door van die cluster munitie, die Stan Story mans. Dat was een enorm RTL. Ja, dat was kort, dat gevecht. Maar dat was ongelooflijk heftig. Ik heb daarna er nog eens een keer rondgelopen. Zelfs in Gori waren er nog helemaal kapotgeschoten huizen. Dat was echt wel serieus heftig. Ja, als je al dat soort oorlogen, ik zal het niet allemaal op gaan noemen, maar als je dat allemaal op een rijtje zet, dan kan je toch gewoon zeggen van, dit is gewoon een enorm risico. Dan hadden we toch gewoon eerder wat aan moeten doen. Ja, eigenlijk lange tijd is er gedacht dat er nooit meer een oorlog zou komen op Europees grondgebied. En daardoor is die NAVO daar ook een beetje van uitgegaan. De NAVO zegt in ieder geval, het land mag, zoals Finland dat deed en Zweden dat misschien ook mag doen, een aantal tussenstappen overslaan. Kan in ieder geval jaren aan vrij bureaucratische processen schelen. Gaat dat helpen, denk je? Ja, dat zou enorm kunnen helpen. Maar goed, het meest kritieke is, krijgen ze het op een gegeven moment voor elkaar om die oorlog te stoppen? Dat zou het moment zijn waarop men heel snel Oekraïne lid maakt. En die Stoltenberg zijn inderdaad van normaal een soort twee stappen om lid te worden. En ze hebben er eentje inderdaad uitgesloopt. Dat betekent dat allerlei eisen waardoor het langer zou duren, eigenlijk van tafel zijn. Ik zag gisteren nog wel iets langskomen overigens van een soort veranderingen binnen dat leger en ik weet allemaal niet wat. En dan denk ik van ik weet het niet hoor. Ik bedoel, ik denk dat Oekraïne op dit moment waarschijnlijk ongeveer het sterkste leger in Europa heeft. En ze zijn zelfs best wel aardig gebied weer aan het terugveroveren op Rusland. Ik denk dat het enige land is wat eigenlijk gewoon in Europa nu echt actief ervaring heeft in een enorme oorlog uitvechten tegen wat men zei altijd van dat is het tweede grootste leger op de planeet. Dus in die zin, op het moment dat je Oekraïne lid maakt en je hebt zo'n land met zoveel ervaring in vechten en al die wapens die geleverd zijn, dat zou een enorme versteviging ergens ook zijn. Ja. Robert van der Noorden is onderzoeksjournalist en met hem praat ik deze ochtend over de NAVO-top in Vilnius, Litouwen. Zometeen praten we verder ook nog over die top. Want lidmaatschap, dat is nu besproken. Wat komt er in de plaats van dat lidmaatschap in ieder geval? Zolang Oekraïne in oorlog is in Rusland met Rusland of Rusland in oorlog met Oekraïne, kunnen zij geen lid worden van die NAVO. Maar op wat voor manier wordt er wel geholpen? Welke overwegingen worden daar ook bij gemaakt? En wat is de actuele situatie aan het front op dit moment? Ga ik zo meteen nog met hen bespreken. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Ondertussen is het 6 minuten voor 5:30 geworden. Het begin van 12 juli 2023. Met muziek van José González en Line of Fire. What would you do if it all came back to you? It's crazily true, bright as lightning. What would you say if you had? everything behind, even though for once you're shining. You're standing on higher ground, but when you hear the sound, you realize it's just the wind. And you notice it matters who and what kill and is kin. If put to the test, would you step back from a line of fire? Hold everything back, all emotions and desires. Convince yourself to be someone else, and look back from the world, your lack of confidence. What you choose to believe in dictates your rise or your fall. Taste your rise or your fall, with no one else around you, no one to understand you, no one to hear your calls. Look through all your dark corners when you're backed up against a wall. Step back from a line of fire. Step back from a line of fire. Back from a line of fire. Step back from a line of fire. Goedemorgen, José González was dit. En Line of Fire op NPO Radio 1. Je luistert naar Vroeg. Deze ochtend hebben we het over dag 2 van de NAVO-top in Litouwen. Wat is er besproken tot nu toe? En wat betekent ook de NAVO-top voor de toekomst van Oekraïne? En hoe gaat het daar aan het front in Oekraïne? Daar heb ik deze ochtend over met Robert van der Noorda, onderzoeksjournalist. Zit je te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Vroege vragen. Dat noemen wij dan mooi vroege vragen, omdat het ook zo vroeg in de ochtend nog is. Daar komt een vraag binnen van Diana, en die gaat ook samen met een vraag van Ron van Berkum. Zij vragen zich samen af de vraag of Oekraïne zelf politiek gezien klaar is tot de NAVO. De grote corruptie, jarenlange strijd in de Donbass, zegt Ron ook. En waar moet Oekraïne aan voldoen, vraagt Diana zich af, qua corruptie en mensenrechten. Spelen die zaken mee met een NAVO-lidmaatschap? Ja, zeker. Die corruptie is ook een ding wat meespeelt. Kijk, op het moment dat jij spullen gaat leveren of dingen gaat financieren, en dat zou door corruptie ergens anders verdwijnen. Mm-hmm. Ja, dan heb je wel serieus een probleem. Dus dat speelt zeker een rol. In principe kan NATO, maar daar zullen ze nu minder mee doen. Kijk, ze kunnen ook eisen stellen aan hoe dat leger in elkaar zit. Wat er nodig is, hoe dat qua papierwerk allemaal in elkaar zit, et cetera. Mm-hmm. Daar zullen ze nu minder aan doen. Ik bedoel, op het moment dat ze op een gegeven moment echt lid kunnen worden, dan zullen dat aspecten zijn waar minder naar gekeken wordt. Maar dat corruptie, dat is eigenlijk ook een enorm probleem op het moment dat je EU-lid zou worden. Ja. Dat speelt hier ook nog steeds een rol. En dat wordt op dit moment niet aangepakt, kan ik me voorstellen, binnen het land. Nee, dat wordt wel aangepakt. Okay. Sterker nog, op een gegeven moment kwamen ze erachter dat er allerlei voedsel ingekocht moest worden in het kader van die oorlog. Ik bedoel, je moet die troepen natuurlijk te eten geven. En toen bleek er ook een soort schandaal te zijn met dat werd te duur ingekocht. Dat is ook een of andere corruptieding. En daar heeft, ik bedoel, die corruptie is er. Maar dat vond ik wel bijzonder hoe ze dat gewoon gelijk openbaar maakte van: jongens, we hebben dit probleem gevonden, die mensen worden aangepakt, et cetera. Dus ze zijn daar wel vrij open over. Mm-hmm. Wat dat betreft is Oekraïne een land wat je 20 jaar geleden was dat toch een heel ander verhaal geweest. Men wil die corruptie echt heel graag aanpakken. Dus ja, dat doen ze wel goed, maar helemaal kwijt is het niet. Marcel vraagt zich af, goedemorgen Stefan en Robert. Hoe waarschijnlijk is het dat de NAVO dan wel de Verenigde Staten en consorten contact hebben met groepen als Wagner en zelfs ook met hun afspraken maken over de oorlog? Dat aanbod schijnt er ooit geweest te zijn, inderdaad, van die Wagner. Voordat die coup er was, daar schijnt inderdaad iets iets geweest te zijn dat het is afgeslagen. Dat Wagner heeft ook geprobeerd trouwens met het Oekraïnse leger contact te hebben. Dat was een soort afspraak van als zij, dat had volgens mij te maken met dat Bachmoed. Dat als het Oekraïnse leger daar wat weg zou trekken, dan zouden ze weer info krijgen over posities van het Russische leger. Dat schijnt vanuit die Prigozhin aangeboden te zijn. Mm-hmm. Daar is men toen niet op ingegaan. Dus reken maar dat daar ook bepaalde contacten en spelletjes kunnen lopen. Ja. Stefan de Kat die vraagt zich af, wellicht kan de NAVO zich eens richten op onderhandelingen in plaats van al die oorlogsretoriek. Hij vraagt, wat doet de NAVO nou actief om die oorlog te stoppen in plaats van het verheerlijken van de strijd en het sturen van nog meer wapens? De oorlogsindustrie vaart er wel bij en de gewone burger is de sjaak. Als je die samenvatting leest, dan staat dat mooi verwoord. Men heeft echt heel veel geprobeerd om te onderhandelen met Rusland. Kijk, Je kan wel willen onderhandelen met iemand, met een partij, in dit geval Rusland. Mm-hmm. Maar dan moet het wel willen. Kijk, het doel van Rusland is gewoon dat Oekraïne moet weer ingelijfd worden bij Rusland. En dat is niks anders dan gewoon een soort herstel van de oude Sovjet-Unie. Dat is overigens in mijn optiek al 10 jaar een belangrijk ding. Dat Poetin vond dat ooit het grootste geopolitieke ramp op de planeet toen die Sovjet-Unie in elkaar stortte. Dus in die zin denk ik ook echt dat hij het liefst Oekraïne, maar ook nog een heleboel andere landen weer zou inlijven. Er is voor die oorlog is ook een heleboel onderhandeld. Daar is ongelooflijk veel propaganda over. Ja, op het moment dat je het niet kan onderhandelen, dan kan je wel gaan roepen van we moeten allemaal al onderhandelen. Maar dat slaat nergens op. En dat van ja, we moeten dan maar geen wapens gaan leveren. Daar ben ik ook staalhard in wat dat betreft. Dat is gewoon ergens een soort helpen van Rusland om een soort genocide uit te voeren. Ik bedoel, we hebben allemaal gezien hoe steden als Irpin en Bucha, hoe daar gewoon echt mensen afgemaakt worden op het moment dat Rusland dat gebied in handen heeft. In dat Bucha is men van deur tot deur gegaan, mensen door het hoofd geschoten. Waarschijnlijk hadden ze daar ook lijsten van hoe pro-Oekraïns je bent of niet. Als je mazzel hebt en je bent zeer pro-Russisch en je houdt je mond, dan kan je waarschijnlijk misschien dat je dan niet afgemaakt wordt. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Dus op het moment dat je gaat afdwingen van ja, Oekraïne moet maar geen wapens krijgen, want dan stopt het de oorlog op een gegeven moment, het vechten. Dan is dat het gevolg. Ja. Dan wordt het een soort totalitaire staat waarbij een groot deel. Snap je wel de vraag in de zin van er wordt toch veel op oorlog nu ingezet in plaats van op onderhandelen? En jij zegt aan de ene kant, er is eigenlijk nog geen ruimte voor onderhandelen. Nou, de reken maar dat er achter de schermen enorm veel geprobeerd wordt om te onderhandelen. Maar dat is gewoon niet iets waar Rusland aan wil. Er is maar één doel en dat is dat Oekraïne in lijven. Ja. En ik heb helemaal niks gezien sinds het begin van die oorlog waardoor je überhaupt zou kunnen onderhandelen. Ja, ze hebben wat geprobeerd. Toen hebben ze zelfs op een gegeven moment de hele delegatie vergiftigd met iets. Die oligarch Abramovic, die was toen nog opgenomen in het ziekenhuis. Die was met een paar mensen vergiftigd. Dus dat is eerder het omgekeerde. Ja, ze doen net alsof ze willen praten. Ja, is ook al een tijd niet meer. Maar op het moment dat zo'n onderhandeling was, dat is natuurlijk al lang geleden, dan werden die bombardementen nog eventjes 3 keer zo erg op Oekraïne. Ja. Dus nou, in ieder geval goede vragen. Er wordt mooi meegedacht. Dank je wel daarvoor. Robert van der Noorden is deze ochtend mijn gast in Vroeg. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Dan zijn we nu op een punt in het programma aangekomen waar we altijd kijken naar ander nieuws wat vandaag ook speelt. En tussen al dat NAVO-nieuws en politieke nieuws door viel onze blik op wel een bijzonder kort geding in Friesland vandaag. Het gaat tussen voetbalvereniging Hardige Rijp en de KNVB. Op 17 juni speelde die club namelijk een nacompetitiewedstrijd tegen Heerenveense Boys. Hardige Rijp won door een strafschoppen en degradeerde dus niet. Maar de tegenstander, Heerenveense Boys, die maakte bezwaar daartegen. Het spelersaantal was namelijk niet gelijk door een rode kaart. En dus had de scheidsrechter een fout gemaakt. Wie er gelijk had en of de strafschoppenserie overgedaan moet worden, dat wordt vandaag door de rechter besloten. Vijanden op het veld En in de rechtbank dus ook. Speciaal voor die twee ploegen. Enemy, Elephant. Over half zes, je luistert naar NPO Radio 1, het begin van woensdag 12 juli 2023. Vandaag is het de tweede en de laatste dag van de NAVO-top in Vilnius, Litouwen. Hoog op de agenda de positie van Oekraïne in het bondgenootschap. Snelle toetreding zit er vanwege de oorlog nog niet in, maar wat dan wel, dat bespreek ik nog tot 6 uur. Met journalist Robert van der Noorda. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Ja, Robert, wat zou volgens jou voor Oekraïne de beste uitkomst zijn van deze twee dagen? De betere uitkomst was geweest als ze een duidelijk pad hadden gekregen hoe ze NATO-lid kunnen worden. Kijk, niemand had nu gezegd van word maar even lid. Want dan zou je die artikel 5 activeren. Dus dan moet heel NATO oorlog gaan voeren tegen Rusland. Maar goed, nu is het, ja, dat hangt nu. Ik bedoel, het is gewoon onduidelijk wat het pad gaat worden. En wat zou volgens jou wel een mooie uitkomst dan in ieder geval zijn van deze twee dagen? Ja, ik denk dat die soort council, die raad, zeg maar, waarbij ze dus toch een soort verkapt NATO-lid zijn. Kijk, links of rechtsom willen ze natuurlijk veiligheidsgaranties hebben. En dat zit op dit moment natuurlijk vooral in die In die wapenlevering, intelleveringen, logistiek, alle spullen die je nodig hebt om zo'n oorlog te kunnen voeren. Het zijn natuurlijk niet alleen wapens, je hebt ook brandstof nodig, transport, eten, kleding, ik weet allemaal niet wat. Het is natuurlijk enorm veel. En daar kunnen ze wel een hoop aan hebben op het moment dat ze dat gewoon in detail af kunnen spreken. Dan is die steun gewoon wat harder. Waar we net al over hadden, vanaf het begin van die oorlog, eerst gebeurt er helemaal niks. En dan beginnen wat landen, beginnen mondjesmaat wat te geven. Dan kan je nog gaan discussiëren, is dit nou door het land zelf gegeven of is het door NATO gegeven? Aan het begin was het meer echt vanuit die landen zelf. Uiteindelijk was het wel dat er gewoon wel NATO-spul die kant op ging. Mm-hmm. Met akkoord van NATO. En nu is het wel echt van NATO is wel bereid om ook echt gewoon wapens te gaan leveren. Dat is wel een als dat NATO-lidmaatschap niet doorgaat, is dat wel het key ding wat Oekraïne nu wil weten. Wat zijn mijn garanties op het gebied van veiligheid, wapenleveringen, dat soort zaken? Nou goed, er worden nog steeds vele miljoenen ook, en zo niet miljarden, vanuit leden van de NATO naar Rusland of naar Oekraïne gebracht, excuus. Hoe ziet die steun er op dit moment uit? Nog steeds al die wapens. Dus ze hebben natuurlijk enorm veel tanks gekregen. Ze hebben nu zelfs meer tanks dan Rusland heeft. Er zijn natuurlijk heel veel Leopard en alle andere types geleverd. Rusland wil nu van die clustermunitie gaan leveren. Ja, daar is ook wel wat ophef trouwens over. Kan je kort uitleggen wat clustermunitie is? Betekent eigenlijk dat het een het is een soort grote granaat waar allemaal deeltjes in zitten. Dus het geeft enorme schade, een soort fractiebom, zeg maar. Ja, een bom waar eigenlijk allemaal kleine bommetjes weer in zitten. En dat daar is veel kritiek op. Waar gaat die kritiek over? Waarom zijn mensen tegen clustermunitie? Ja, kijk, op het moment dat je burgers in de buurt hebt, als je een soort fragmentatiebom ergens gooit, heb je gewoon een enorm probleem. Dus je zag bijvoorbeeld ook al sinds het begin van die oorlog worden er een soort, het is ook een soort fragmentatiebomachtig ding die Russen gebruiken. Flechet heet dat. Er zit een soort naalden in. Op het moment dat ontploft, dus je hebt echt mensen die dan helemaal doorzeefd zijn met allemaal van die soort stalen pinnen, zeg maar. Nou, je hebt heel veel verschillende type clustermunitie. Ik denk dat die ophef wat overtrokken is, want Rusland gebruikt dat al vanaf het begin van die oorlog. Het is niet SEC verboden, die flechet overigens wel, met die stalen pinnen. Maar de kritiek gaat eigenlijk over, op het moment dat je een clusterbom neergooit, ergens richting afschiet, dan weet je niet helemaal welke mensen erdoor geraakt worden, omdat die dus op zoveel kleine stukjes uit elkaar valt. Ja, als je dat in de buurt van bevolking gaat gebruiken, dan dat is gewoon een oorlogsmisdaad op het moment dat je dat doet. Ja. Ik denk dat die discussie een beetje onzinnig is, omdat Oekraïne zal dat gewoon echt op het front gebruiken. Dus dat zijn niet plekken waar nou burgers rondlopen. Dus ik denk dat daar in die zin niet zoveel mis is. Dus dat hele leveren overigens van die... Dat is denk ik wel een heel interessant punt. Kijk, dat NATO is nu weer nieuw leven ingeblazen, eigenlijk door die start van die oorlog in Oekraïne. Maar dat was natuurlijk niet zo heel sterk. Ik bedoel, we hebben wat troepen in Litouwen zitten. En ik denk dat is wel een van de key dingen. Daar zag je ook best wel wat mensen over discussiëren. Op het moment dat je echt dat NATO weer leven in wil blazen, dan is dat een ongelooflijk zware exercitie. Want dat betekent dus dat je... Ja, je ziet nu al dat er allerlei tekorten zijn aan wapens. Je zal eigenlijk die productie weer op peil moeten krijgen. Je zal die troepen zal je gewoon uit moeten breiden. Ik denk dat alle logistiek die erbij zit, op het moment dat je bijvoorbeeld in Litouwen of in Polen, weet ik wat allemaal, troepen neer gaat zetten. Ja, die mensen die moeten allemaal huisvesting hebben. Die logistiek moet helemaal op orde zijn. Men moet die trainingen kunnen doen. Je kan niet zomaar zeggen, we zetten een paar duizend man ergens in een landje en vervolgens succes en dan zit het daar. Kijk, dat zal actief moeten gaan trainen. Dus daar is ongelooflijk veel voor nodig. En dat zal echt wel een opgave worden voor NATO om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Gisteravond in het oog was daar ook een gesprek over te horen. En dan ging het ook over de vraag hoeveel Nederlandse militairen dan nu actiever gaan worden in die NATO. Omdat natuurlijk de grens ook langer wordt van de NAVO door toetreding van nieuwe landen al. Ik ben even de naam van de gast kwijt die daar te gast was. Maar die kwam ook op 300.000 militairen. Niet Nederlandse militairen, maar NAVO-militairen in totaal. Die dan eigenlijk nodig zijn om om in ieder geval gewoon gestationeerd te zijn in verschillende NAVO-landen. Dus dat is een groot aantal. Ik wil even met je graag nog naar de steun. Noorwegen beloofde 220 miljoen extra. Duitsland 700 miljoen extra. Vandaag spreekt Zelensky nog met Biden over de inzet van eventuele gevechtsvliegtuigen. F-16, kan je dat uitleggen? Ja, dat is natuurlijk, die discussie loopt al een tijdje. Dat zou ook nog wel eens andere vliegtuigen kunnen zijn. Men heeft uiteindelijk wel op een gegeven moment goedgekeurd dat er met het Oekraïners getraind worden. En er is nu een soort alliantie, ik geloof 11 landen die gaan helpen in die training van Oekraïners. Dat is het key ding wat Oekraïne mist op dit moment. Ik bedoel, ze hebben echt best wel veel wapens. Kunnen best wel aardig weerstand tegen die Russen opbrengen. Alleen, je zou eigenlijk vanuit de lucht veel meer moeten doen. Dan zou je zo ongelooflijk veel sterker zijn. Nou goed, dat weet Oekraïne, dat weet NATO. Dat was natuurlijk lange tijd toch van, ja, is dat niet een enorme escalatie op het moment dat je F-16's gaat leveren? En uiteindelijk is men toch akkoord gegaan met van we gaan dat doen. Dus dat betekent dat ze wel uiteindelijk geleverd gaan worden. Is nog een vraagtekentje. Hoe lang gaat dat duren voordat die mensen getraind zijn en die dingen geleverd kunnen worden? Is dat vrij snel? Gaan we dat dit jaar of gaat dat echt pas volgend jaar op gang komen? Wat ga jij in? Die Oekraïners zijn vrij goed in dingen onder de knie krijgen. Ik denk dat alles valt of staat met hoe goed zijn die piloten die nu getraind worden. Dan zou het wel eens sneller kunnen zijn. Maar goed, dan praat je waarschijnlijk nog steeds over een aantal maanden om dat te doen. Nou goed, die vliegtuigen zijn nodig om ook aan het front een verschil te kunnen maken. Ik wil graag met je even naar dat front. Want de manier waarop Rusland druk kan uitoefenen is onder andere door de dreiging rondom de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhzhia. Mensen zullen hem vast nog wel kennen. Op te voeren, kan je voor de luisteraar even kort schetsen. Hoe is de situatie op dit moment rondom die kerncentrale? Wat je op een gegeven moment zag, maar dat is, het is moeilijk om daar heel veel details van te vinden. Dat is natuurlijk gewoon echt actief oorlogsgebied. Is dat er leek allerlei explosieven geïnstalleerd te zijn. Dus daar zijn ook echt wel speeches van Zelensky. Er is best wel veel over in het nieuws geweest. Kijk, na het ontploffen van die dam zijn mensen toch wat zenuwachtig aan het worden. Van ja, kijk, als ze zo'n dam niet uitmaakt om die op te blazen. Wie zegt ons dat ze dan toch niet bereid zijn om die Zaporizhzhia power plant om daar iets raars mee te doen? Wil niet zeggen dat ze het ding meteen opblazen. Maar goed, je hoeft maar straling te laten ontsnappen. En je zit met een gebied waar je helemaal niet in kan. Het is volgens mij de grootste het nucleaire power plant van Europa. Het ding is gigantisch. Dus alleen al dat ding buiten het bedrijf zetten voor Oekraïne, dat ze die stroom niet hebben, is natuurlijk al een heel tactisch ding. Ja, dus het is een machtig wapen wat Rusland op dit moment in handen heeft. Zeker. Hoe schat jij dat risico daarin? Want jij zegt al, die dam die is ook ontploft. Dat hadden mensen ook niet voor mogelijk gehouden. Moeten we rekening houden met dat als Rusland nog verder in het nauw wordt gedreven, dat zij op een gegeven moment toch ook met die kerncentrale zaken gaan doen? Je kan het niet helemaal uitsluiten. Het is vervelend. De vraag is wel, wat gaat het Westen, wat gaat NATO op dat moment doen? En hoe erg is het op dat moment? Kijk, als jij toen dat Tsjernobyl ontplofte, toen hadden we zelfs in Nederland hadden we last van die straling. Toen moest die ook allerlei gewassen vernietigd worden, et cetera. Mm-hmm. Nou, het is niet dat we een enorm stralingsprobleem uiteindelijk hebben. Maar goed, je ziet toch die effecten ervan. Ja, op het moment dat je zo'n ding laat ontploffen, of dat er iets gebeurt met straling die weglekt. Ja, de vraag is, blijft het probleem überhaupt beperkt tot Oekraïne? En ga je accepteren dat een land zoiets uithaalt? En daar heb ik het antwoord ook niet op wat men op dat moment gaat doen. Maar ik denk niet, ja, het risico is er. Ze hebben dat ding in handen. En daar lijken inderdaad enorm veel explosieven geïnstalleerd te zijn. Er waren al verhalen over dat ze in de buurt, heb ik niet heel veel van gezien, maar dat ze in de buurt daarvan mensen aan het weghalen waren. En dan heb ik het over die Russen. En dat zag je natuurlijk eerder ook al. Vooral voor die oorlog was men bijvoorbeeld ook bewoners van Donetsk en Lugansk. En vooral heel veel kinderen gewoon in bussen aan het zetten. En dat was men allemaal naar Rostov aan het transporteren. Ja, dan denk je toch van wat gaat men doen daar inderdaad. Ondertussen is er ook nieuws vanaf het front. De onderminister van Defensie meldde gisteren dat er een definitieve vooruitgang is geboekt rondom Bachmut, die stad waar zwaar gevochten om is. Dat klinkt positief. Klopt. Ben jij optimistisch over het tegenoffensief wat Oekraïne op dit moment aan het voeren is? Ja en nee. Ik bedoel, ze maken echt vorderingen. Dus je ziet op allerlei fronten in de buurt van Donetsk, in de buurt van Zaporizhia, in de buurt van dat Bachmut, et cetera, zie je dat ze vorderingen maken. Maar goed, ergens zat iedereen op het puntje van zijn stoel. En die hoopte natuurlijk dat het een beetje een soort herhaling was van wat je vorig jaar zag. Toen ze in één keer die hele Kharkiv-regio leegveegden. Of hoe ze zo'n stad zoals Gerson terugpakten. Daar heeft men al van gezegd van met die snelheid gaat het hem niet worden. Ik vond het toch verbazend hoe sterk die Russen zijn in die linies vasthouden. Dus die hebben zich helemaal ingegraven. Fortificaties, legertroepen neergezet. En daar is toch minder makkelijk doorheen te breken dan dat toen vorig jaar bij Kharkiv bijvoorbeeld was. We moeten dat gaan afwachten. Robert van Noorden, hij is onderzoeksjournalist en deze ochtend mijn gast. We hebben het over de situatie in Oekraïne. Naar aanleiding ook van de NAVO-top waar vandaag dag 2 van is in Vilnius, Litouwen. Heb je nog vragen aan Robert? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. Ondertussen is het 6:09 geworden op deze woensdag 12 juli 2023. Angus en Julia Stone zijn dit. En Grizzly Bear, goedemorgen. Vandaag in Litouwen, dag 2 van de NAVO-top. Wat gaan we nog verwachten op dag 2? Gisteren op dag 1 kwam er al veel nieuws naar buiten over Oekraïne en de eventuele toetreding van het land tot de NAVO. Deze ochtend is Robert van den Noorda mijn gast hier op NPO Radio 1 in de vroeg. Vragen stel je nog aan hem in de Radio 1-app. En je luistert ondertussen naar Angus en Julia Stone met hun nummer Grizzly Bear. In de Radio 1-app, Robert, vraagt Agneta zich het volgende af. Gaan we nog iets horen over de Wagner-groep? Niet tijdens deze NATO-summit, denk ik. Nee. En in het algemeen, want er zijn wat ontwikkelingen geweest rondom die Wagner-groep ook. Vooral vanwege de leiders, die natuurlijk al dan niet in Wit-Rusland zit. Blijkt toch niet zo te zijn, misschien toch in Rusland. Ondertussen is het wat stiller rondom die Wagner-groep. Gaan we daar nog iets over horen? Nou, er zal best wel wat nodig naar buiten komen. Kijk, het leek op een gegeven moment. Poetin stond natuurlijk mega in zijn hemd toen die groep bijna in Moskou zat. Ze hadden natuurlijk Rostov ongeveer ingenomen en nog wat andere gebieden. Ze schoten vervolgens nog wat vliegtuigen en helikopters neer. Dus dat heeft al een paar miljoen gekost. Dat laat wel zien dat die Poetin niet zo almachtig is in Rusland. Plus dat hij ook niet zoveel spul aan leger en wapens in Rusland heeft om zoiets makkelijk eventjes te stoppen. Dus daar stond hij natuurlijk enorm in zijn hemd. En nu lijkt men voornamelijk dat hele Wagner-leger opnemen in het gewone, reguliere leger. Maar daar hebben we nog niet genoeg van gezien om te kijken wat daar nou precies gebeurt. Dat Wagner wil kosten wat het kost verder. En die waren al gelijk toen die soort van coup bijna gepleegd was. Die natuurlijk in één keer stopte. Dat is het einde van dat Wagner. En die maandag erop begonnen ze alweer met recruteren. Om te laten zien van kijk, wij zijn er nog. En ja. We zoeken zelfs nieuwe mensen. Dus het is nu wat stiller. Ja. Maar goed, daar gaan we in de toekomst dus nog wel veel van horen. Een vraag van Zeker. Chris nog in de Radio 1. Hij vraagt zich af, nou vandaag dag 2 van die NAVO-top. Waar denkt Robert dat de NAVO over 50 jaar staat? Ja, ergens is te hopen dat het niet meer nodig is. Maar de werkelijkheid is dat enorm uitgebreid gaat worden de komende jaren. En gaan we inderdaad naar wat jij zei, die 300.000 troepen, gaan we daarheen? Of wordt het op een gegeven moment weer afgebouwd? Maar ja, de kans is redelijk aanwezig dat je 50 jaar, dan zou je nog best wel op een redelijke NATO kunnen zitten. Ik heb geen kristallen bol, maar dat het weg is. Die kans is erg klein. Wat natuurlijk echt een key ding hier is dat die onze afhankelijkheid in die hele NATO en qua wapens nu van Amerika is ongelooflijk. Kan je voorstellen wat er gebeurt op het moment dat een VS zegt van we stoppen met zo'n NATO. Dat was wat Trump wilde. Mm-hmm. En dan zou het over 50 jaar wel eens een ander verhaal kunnen zijn. Ja, dus stel dat die... Afwachten welke leider in welk land aan de macht komt en wat het ook voor de toekomst van de NAVO betekent. In ieder geval is de NAVO nu actueler dan ooit. Volgend jaar komt Nederland voor het eerst in heel lang boven die 2% eis uit. Die stelt de NAVO aan landen om minstens 2% van hun defensie daarin te steken in die NAVO. Verwacht je dat Nederland, graag een kort antwoord daarop, lang die 2% nu blijft investeren in de NAVO? Ja, ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Ja, als je die commitment nu ook ziet aan Oekraïne, wat we allemaal leveren en aan hulp bieden, denk dat ze dat wel gaan doen. En in Nederland hebben we inderdaad heel lang onder dat minimum gezeten. Daar is ons eigen leger is ook helemaal uitgekleed. Mm-hmm. En dat bouw je ook niet zomaar meer op. Ik kan niet zeggen van al zou je 5% erin willen steken. Ik bedoel, dat krijg je helemaal niet voor elkaar om dat te investeren. Je mist te veel mensen. Dat krijg je niet opgebouwd. Dat kost je gewoon 20 jaar. We gaan het afwachten. Vandaag dag 2 van die NAVO-top. Je gaat er meer over horen hier ook op NPO Radio 1. Robert van den Noorda, onderzoeksjournalist. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend weer. Op deze zender nu het NOS Radio 1-journaal met Simone Wijmans. Morgenochtend, 5 uur, zijn wij er weer. Fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur.